Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillah nahmedu ve nestaînu ve nestağfiru ve nestehdi ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdillahu fe lâ mudille leh ve men yudlil fe lâ hâdiye leh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlüh. Ya eyyühellezîne âmenûttakûllâhe hakka tukâtih ve lâ temûtunne illâ ve entum müslimûn. Ya eyyühennâsu ittakû rabbakumullezî halakakum min nefsin vâhideh وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ve şerrel umuri muhdesatuhâ ve kulle muhdesetin bid'a ve kulle bid'atin dalâle ve kulle dalâletin finnâr. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e salatü selam getirelim. Evet. İmam Buhari'nin Kitab-ı Tevhid'inden 35. bab. Bab-ı kavlillâhi teâlâ, Allah-u Teâlâ'nın şu kavlinin babı. Yuridûne en yubeddilû kelâmallâh, Allah'ın kelamını değiştirmek, tebdil etmek isterler. Daha sonra innehu kavlun fasl, muhakkak ki o Allah'ın açık hakkı batıldan, batılı haktan ayırt eden sözüdür. Yani hakkun ve mahve bil hezil, hezil değildir yani billab, oyun değildir babıyla alakalı. Neyi? Hadisleri almaya devam ediyoruz. Geçen ders Ayşe anamızın hadisini aldık. Bu ders, evet, Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın hadisini alacağız. Allah'ın kelamı. Evet, Allah'ın kelamı. Neydi Allah'ın kelamı? Evet. Allah'ın kelamı sadece Kur'an mı? Evet. Allah Azze ve Celle'nin kelamı, Allah Azze ve Celle'nin kelam sıfatıyla alakalı neyi? Neyi? Bir hasleti, niteliği, özelliği. Allah Azze ve Celle ezelde ve ebedde ne? Mütekellim. Çünkü bu sıfatla ne? Muttasaf. Tanımlanmış. Allah Azze ve Celle zatıyla da kelam eder, neviyle de kelam eder. Ne demek zatıyla kelam eder? Yani Allah Azze ve Celle mahlukatı yaratmadan önce de mütekellimdi. Yani tabiri caizse, ben Necmi olarak, Aleykümselam. Şu alemde sadece ben bulunsam. Evet. Şu alemde sadece ben bulunsam. Hiçbir muhatabım olmasa. Bu benim konuşmadığım anlamına gelir mi? Yani konuşmak için illa muhatap olması gerekmiyor. Yani konuşacak birilerinin bulunması gerekmiyor. Buna dikkat edeceğiz. Yani Allah vardı, hiçbir şey yoktu. Bu demek değil ki hiçbir şey yoksa konuşacak kimse yok, o halde Allah konuşmaz. Hayır. Allah zatıyla mütekellim. Bu zati sıfat. Aynı zamanda da meşiyet sıfatı, fiili sıfat. İstediği zamanda ne yapıyor? Konuşuyor. Açıkça bunu gösteriyor. Ha, işte bablarda bunları aldık. Bazen kitaplarla konuşuyor. Değil mi? Bazen nelerle? Kitaplarla konuşuyor. Bazen peygamberlerle doğrudan konuşuyor. Bazen Cebrail'le konuşuyor. Bazen meleklerle konuşuyor. Bazen de Tur-i Sina'da olduğu gibi sesini açıkça ne yapıyor? İşittiriyor, değil mi? Ha. Demek ki Allah Azze ve Celle mütekellim. Yani Allah varken, hiçbir şey yokken de mütekellim, şimdi de mütekellim. Buna dikkat edeceğiz. E peki Allah'ın mütekellim olması demek zihni bir meleke mi? Yani hocam sen hiç muhatap yokken konuşursun ama konuşman demek doğrudan sesle, harfle değil, aynı zamanda neyle? Zihni melekeyle. Yani kendi kendine ne yaparsın? Konuşursun. Ha, işte o konuşmak değildir, o düşünmektir. İnsanın konuşması, nidayı da, saltı da içine alıyorsa, ne demek nida? Seslenmek. zihniyle kimse kimseye seslenemez. Sesleniyorsan, nida ediyorsan muhakkak ki karşı taraf bunu ne yapmaktadır? Duymaktadır. Buna dikkat edeceğiz. E nida ediyorsa, karşı taraf bunu duyuyorsa muhakkak bu neyledir? Sesledir. O halde demek ki Allah'ın kelamı ne yapar? İşitilir. İsterse Allah kelamını işittirir. Aynen Kur'an'ı okuduğumuzda bize kelamını işittirdiği gibi, bu bir cins. Başka, Cebrail'le konuştuğunda Cebrail'in onun kelamını işittiği gibi, başka meleklerle konuştuğunda melaikenin onun kelamını işittiği gibi, başka Tur-i Sina'da kimle konuştuğunda, Musa ile konuştuğunda Musa'nın onun kelamını ne yaptığı gibi işittiği gibi, başka Miraç'ta Peygamber aleyhissalatü vesselam'la konuştuğu zaman Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın onun konuştuğunu duyduğu gibi, başka kıyamet günü kimlerle? Müminlerle konuştuğunda müminlerin onun sesini ne yaptığı gibi? İşittiği gibi. Başka cennette, ahirette konuştuğu zaman yine onların sesini ne yaptığı gibi? Müminlerin Allah'ın sesini işittiği gibi. Bunlar hep değişik değişik neler? Şekiller. Her birini örnek verdi İmam Buhari. Bunların her birini örnek verdi. Bu hasılda da ne dedi? Allah'ın kelamını tebdil edemezsin. Ne demek Allah'ın kelamını tebdil edemezsin? Yani Yahudilerin ve Hristiyanların yaptığı gibi yapamazsın mı demek? İşte bakın. Onlar Allah'ın kelamını ne yaparlar? Değiştirmek isterler. Bazı ayetlerde يُحَرِّفُونَ الْكَلِمْ عَنْ مَوَاضِعِ Kelimeleri yerlerinden ne yaparlar? Evirirler, çevirirler, değiştirirler. Yani tahrife işaret var. Ama burada dikkat ederseniz İmam Buhari bir bak başlığı koyuyor. Allah'ın kelamını ne yapmak istiyorlar? Değiştirmek istiyorlar. Kastı Yahudiler ve Hristiyanlar değil ümmet. Kastı Cehmiye. Allah'ın kelamını değiştirmek istiyorlar. Çünkü onlara göre Allah'ın kelamı işitilmez. Çünkü onlara göre Allah ses ve harfle konuşmaz. Bir kısmına göre Allah'ın kelamı nedir? Mahluktur. Böylelikle Allah'ın neyi? Hem zati hem de neyi? Fiili sıfatı olan bu neyi? Kelamı ne yapıyorlar? Allah'a ait olmaktan çıkarıp mahlukata ait kılıyorlar. Sen eğer Allah'ın kelamı mahluktur dersen Allah'ın kelamı olmakta çıkar. Kimin kelamı olur? Mahlukun kelamı olur. Sen eğer Allah'ın kelamı işitilmez dersen, eğer Allah harf ve sesle konuşmaz dersen, Allah Azze ve Celle'yi haşa ne yapmış olursun? Dilsiz yapmış olursun. Ne demek dilsiz yapmak? Ne demek dilsiz? Allah dille mi konuşur? Haşa. E ne? Dilsiz yapmak yani Allah Azze ve Celle'yi konuşma melekesinden ne yaparsın? Sadece zihni düşünme melekesine itersin. Yani zihnen düşünür ve böylelikle telepatiyle sana bunu bildirir. Bu felsefede faal dediğimiz, kuvve-i uzma dediğimiz en ney? Yüksek, en yukarıda, en muktedir, en kuvvetli gücün telepatiyle ki bu yıldızlar sayesinde ya da kevkep, gezegenler sayesinde insanlara ne yapmasıdır? Ha? Düşmesidir. Yani ötesi bunun ta neye var biliyor musunuz? Aristo felsefesine var. Onun için Allah muhafaza işte İmam Buhari bu babı onun için atıyor. Yani Yahudiler Allah'ın kelamını değiştirirler. Sağır Sultan biliyor. Hristiyanlar Allah'ın kelamını değiştirirler. Sağır Sultan biliyor. Bu babı onun için atmıyor. Yani ne? Cehmiye'ye reddiye. Yani demek istiyor ki ey ümmet, sizin başınıza Yahudilerden ve Hristiyanlardan şu Kur'an'la alakalı hiçbir tehlike sadır olamaz. Neyiyle? Lafzıyla alakalı. Neyiyle? Muhafazasıyla alakalı. Neyiyle? Mukaddesatıyla alakalı. Tamam, ahkamını icra etmeyebilirsiniz. Yahudiler, Hristiyanlar bir deliğe girse siz de oraya girersiniz. Ama lafzıyla alakalı, mukaddesatıyla alakalı, muhtevasıyla alakalı, ne olup olmadığıyla alakalı meselelerde Yahudi ve Hristiyanlardan size zarar gelmez. Kimden gelir? İçinizdeki nelerden? Cehmiye'den. O halde Allah'ın kelamını değiştirmek dendiği zaman sadece Yahudi ve Hristiyanlara dönmeyin. Aynı zamanda kime dönün? İçinizdekilere dönün. Bununla alakalı ne yaptı? pek çok hadisi bize ne yaptı İmam Buhari? Verdi. Bugün inşallah bir hadis alacağız. Fazla almayacağız. Ebu Hureyre hadisi. Evet. Ebu Hureyre radıyallahu anh. Evet. Bize Ebu Hureyre hadisini okuyacak bir adam Cemil gözümüze çarptı. Okusun bakalım. Kale İmamul Buhari rahimahullah haddesena Kuteybe ibn Sa'id kale haddesena Mughire ibn Abdurrahman an Ebi Zenad'in Zenad mı Zinat mı? An Ebi Zinad'in kesreydi değil mi? Anil A'raci an Ebi Hureyre'te enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem enne Resulullah enne Resulallah enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal yekulullah iza erade abdi en ya'mele seyyiyeten fela tektubuha aleyhi hatta ya'meleha فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا بِمِثْلِهَا وَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِ فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً فَلَمْ يَعْمَلْهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِئَةٍ. Evet. Kim okuyacak? Ekrem abi okuyuver bakalım. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا مغيرة ابن عبد الرحمن عن أبي زناد عن الأعراج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله أن رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله إذا أراد عبدي اي يعمل سيئه فلا تكتبها عليه حتى يعملها فان عملها فاكتبها بمثلها وان تركها من اجل فاكتبها له حسنه واذا اراد اي يعمل حسنه فلم يعملها فاكتبها له حسنة فإن عملها فاكتبها له بعشر أمثالها أمثالها إلى سبعمائة. Evet. Gökhan oku. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي زيناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها فإن عملها فاكتبوها بمثلها وإن تركها من أجل فاكتبوها له حسنة وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى سبعمائة. Evet. Halil oku tercümesi. Bize El-Mughire İbn Abdurrahman Ebu Zinat'tan o da El-Araj'dan o da Ebu Hureyre radıyallahu'tan tahdis etti ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Yüce Allah kullarının hasene ve seyyiyelerini yazmaya memur olan meleklerine her zaman şöyle buyurur. Kulun fena bir iş yapmak istediğinde hemen bu iradesini defterine yazmayınız. Ta bu iradesini gerçekleştirip o fiili yapıncaya kadar bekleyiniz. Eğer o fenalığı yaparsa o yaptığı fenalığın bir mislini yazınız. Eğer benden çekinerek yapmaz, bırakırsa bu defa onun hesabına bir hasene yazınız. Bir de kulum bir güzel iş yapmak ister de herhangi bir sebeple yapamazsa ona bu güzel niyetine mükafat olarak bir hasene yazınız. Eğer yaparsa yaptığı o işin mükafatını o mislinden 700 katına kadar yazınız. Evet. Evet, Ebu Hureyre hadisi. Ebu Hureyre. Yusuf ismi neydi? Abdurrahman bin Sakr el-Yemani. Evet. Abdurrahman bin Sakr el-Devsi el-Yemani. Çokça hadis rivayet eden ne? Ulu sahabilerden bir tanesi. Evet, Ebu Hureyre, Abdurrahman İbn Sahır Eddevsi El-Yemani. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme gal. Peygamber aleyhissalatu vesselam ne yaptılar? Buyurdular. Gal. Dediler ki Yekulullah, Allah buyurdu ki, Allahu Teala buyurdu ki, hadisi ne? Kutsi. Hadisi ne? Kutsi. Yani demek ki sadece Allah Kur'an'la konuşmuyor. Sadece Kur'an'la konuşmuyor. Ha. İki türlü vahiy vardı. Vahiy metlu ve vahiy gayrı metlu. Okunan vahiy, ibadet maksadıyla, namazda, zikir maksadıyla nerede? Namaz dışında. Neydi o? Kur'an-ı Kerim. Bir de ne var? Vahiy gayrı metlu. Yani okunmayan vahiy ama ne? Aynı zamanda ahkem olarak bizi bağlayan vahiy. Yani bu işte bu vahiy gayrı metlu. Kur'an'dan değil ama Allah'ın kelamı. Kur'an'dan değil ama Allah'ın kelamı. Nakleden kim? Peygamber aleyhissalatu vesselam. Evet, bize haber veriyor. Buna dikkat edeceğiz. Yani bab başlığına uygunluğu zaten buradan belli. Bab başlığı uygunluğu buradan belli. Değil mi? Heh. Ne diyor Allah Azze ve Celle? Diyor ki İza erade abdi. Kulum irade ettiği zaman, kulum istediği zaman, kulum talep ettiği zaman. Ne demek el irade? Hiyel azmu ale şey. Bir şeye niyetlenmek. Bir şeye ne yapmak? Niyetlenmek. Ve gacca'e fi rivayeti İbn Abbas. İbn Abbas rivayetinde bir lafız, şu lafızla geldi. Elhem. Yani İza hemme abdi. Kulum irade ettiği zaman, bir şeye niyetlendiği zaman yerine, ya ne? Himmet ettiği zaman. Ne yaptığı zaman? Himmet. Nedir hem? Ve huve tercihu kastil fiil alet terk. Evet. Ne yapmayı? Bir fiili terk etmeye onu tercih etme. Yani ne demek? Bir fiili ne yapma? İşlemeyi kast etme. Bir fiili, bir eylemi işlemeye niyeti neye tercih etme? O eylemi terk etmeye tercih etme. Ha, iradeden farkı o. İrade ne demek? Bir şeye niyet etmek. Bir şeye niyet etmek. Hem ne? Ha, bir fiili maksud olan, istediğin bir fiili ne yapmayı? İşlemeyi neye terk etmek? Neye tercih etmek? O eylemi terk etmeye tercih etmek. Diyor ki mesela tegul hememtu bikeza. Bir şeyi ne yaptım? İstedim. Yani ey gasadduhu bihimmeti. Himmetimle onu ne yaptım? Kastettim. Himmetimle onu kastettim. Vovva fevka huturi şey fil kalp. Evet. O kalpte bir şeyin tehlikeli hale gelmesinin de üstünde, fevkinde. Yani ne demek? Bunlar tabi Arapça kelimeler. İrade. Evet. Ne yapmak? Bir şeye niyet etmek. Evet. Yani kulum niyet ettiği zaman demek istiyor. Buna göre. Bir de ne var? Hem. Biz ona himmet diyoruz. Yani ne? Evet. Bir eylemi kastetmeyi, o eylemi terk etmeye tercih etmek. Yani ne demek? Açıklayabilir misiniz? Ne demek? Bir şeyi yapmak istiyorsun. Bir şeyi ne yapmak istiyorsun? Yapmak istiyorsun. Heh. Ve bunu neye tercih ediyorsun? O eylemi terk etmeye, yani yapmamaya tercih ediyorsun. O halde bu neyin de üstünde? İradenin de üstünde. Çünkü bir şeye niyet etmek tek başına kendini gösterir. Ama bir şeye himmet etmek, hem göstermek, iki şey arasındaki mukayeseden sonra birini diğerine ne yapmak? Tercih etmeyi ne yapar? Gündeme getirir. Diyor ki وَقَدْ يُطْلَقُ الْهَمْ عَلَى الْاِرَادَ. Bazen diyor bu hem neyle özdeş olabilir? İradeyle aynı anlama ne yapabilir? Gelebilir diyor. وَهَذَا الْخِتَابُ مِنَ اللّٰهِ تَعَالَى. Bu hitap Allah-u Teala'dan لِلْمَلَائِكَةِ الْمُوَكَّلِينَ, görevlendirdiği meleklere. Ney? بِحِفْظِ عَمَلِ الْاِنْسَانِ. Evet, insanın yapmış olduğu amelin hıfzı için ve kitabetihi, yazılması için. Yani demek ki Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Burada hitap ediyor meleklere. Ne diyor meleklere? Kulumun amelini muhafaza edin. Sadece muhafaza etmekle kalmayın, aynı zamanda ne yapın? Yazın diyor, yazın. Allah Azze ve Celle ne yapmış? Emretmiş değil mi kulu meleklerine? وَوَ يَدُلَّ عَلَى فَضْلِ اللّٰهِ عَلَى الْاِنْسَانِ. Bu da diyor Hafız İbn Hacer, Allah'ın insana fazlının neyidir? Bir delaletidir. Allah'ın insana fazlını gösterir ve tecavüzihi an. Ve neyini? Allah'ın kuluna göstermiş olduğu neyini? Mükafatını. Ha, bazen ama bu mükafat ne yapabilir? Ceza mertebesine de ne yapabilir? Yükselebilir. Ne demek istiyor? İki türlü mükafat var. Hayırda mükafat, şerde mükafat. Hayırda mükafat ödül, şerde mükafat ceza. Hayırda mükafat ne? Ödül, şerde mükafat ceza. Hayırda mükafat cennet, şerde mükafat cehennem. Ne demek istiyor? Diyor ki burada iki şey var tabii. Zımnen ona değiniyor. Yani Allah diyor burada hitap ediyor melaikeye. Diyor ki ey melaike, senin bir görevin var. Hangi melaike bu? Hangi melaike? İnsanın amelini kiramen katibin değil mi? İnsanın amelini ne yapıyorlar? Hıfz edip yazıyorlar. Burada melaikeye bir görev yüklüyor Allah Azze ve Celle. Ama melaikeye o görevi yüklemeyle kalmıyor. İnsana da diyor ki ey insanoğlu dikkat et. Ben her şeyi bilirim. Her şeyin takdiri bende, çünkü ben irade ederim. Ama öyle olduğu halde bile kıyamet günü sen karşıma çıkıp da ben bunları yapmadım ya da ben bunları söylemedim ya da ben bunlara niyet etmedim demeyesin diye o amelleri hıfzettirdim ve melaikeye bunları ne yaptım? Yazdırdım. İşte yazmanın önemi arkadaşlar. Yazmanın önemi, kaderin mertebelerinden bir tanesi de ne? Yazmak. Ne demiş adamlar? Selef, kayyidul ilme bil kitabe. İlmi yazıyla kayıt altına alın. Onun için Allah Azze ve Celle Kur'an'a ne yapmış? Yemin etmiş değil mi? Başka kitaba yemin etmiş. Başka kaleme yemin etmiş. Çünkü kitap, Kur'an, kalem. Bunlar birbirinden ne yapmaz? Vazgeçmez. Kalemin olmadığını düşünün. Allah'ın ilk yarattığı şey ne? Arş. İlk yarattığı şey ne? Arş. İlk yaratıp kıyamete kadar olacak şeyleri yazmasını emrettiği şey ne? Kalem. Demek ki yani kalemin önemi, bak. İlk kalemi yaratmıyor, ilk arşı yaratıyor. Ama arşı yarattığı zaman Allah Azze ve Celle doğrudan ne yapmıyor? İstiva etmiyor. Uluhu mutlakı var. Ne zaman her şey istiva ediyor? Ne zaman ki yedi kat sema ve arzı yaratıyor? Kaç günde? Altı günde sonra arşına istiva ediyor. Demek ki arş yaratılmış. En azim mahluk. Ama istiva ne zaman vuku buluyor? Semavat ve arz yaratıldıktan sonra. Ama kalem yaratılır yaratılmaz bir görevle yaratılıyor. O da ne? Kıyamete kadar olacak her şeyi ne yap? Yaz. Böylelikle yaratılıyor. Onun için ihtilaf edilmiştir. İlk kalem mi yaratılmıştır? Arş mı yaratılmıştır? İlk arş yaratılmıştır. Ama kalem kıyamete kadar olacak şeyleri yazma emriyle birlikte ilk yaratılandır. O halde yazmak, bak, daha o zaman var. Çok önemli. Şimdi bir de bu ne? Yazılmış, bir daha yazmaya gerek var mı? Allah Azze ve Celle kaleme emretmemiş mi? Kıyamete kadar olacakları yaz. Emretmiş. Ama melaike de bir görev vermiş Allah Azze ve Celle. İşte değişik değişik melekler var. Bunlardan bir tanesi de ne? Kiramen katibin. Yazıyorlar, hıfz ediyorlar, yazıyorlar. Senin yaptıklarını. Sağında var, solunda var. Sağındakiler neyi yazıyor? Hayrı. Hasenatı. Solundakiler neyi yazıyor? Şerri. Seyyiatı. He. İşte kıyamet günü Allah Azze ve Celle o mahkeme-i kübrada küt diye bitakanı önüne çıkarıyor. Bitaka hadisi. Bitaka. Kart. Fişlenmişsin arkadaşım. Önüne küt diye çıkarıyor. Yeşil kart, kırmızı kart. Evet. Sağ taraftan çıktı mı iyi. Sol taraftan çıktı mı kötü. Yani burada ne demek istiyor? Diyor ki meleklerden görevliler var. Ama ne? İnsanoğlu dikkat etsin. Ben onu takip ediyorum. Benim hiçbir şey gözümden kaçmaz. Her şey benim ilmim dahilindedir ama böyle olduğu halde bile yazmaya çok önem veriyor. Niye? İşte buradan alacağımız dersler var. Bir şey yazıldı mı inkar edilemez arkadaşlar. Akit yaparken bile yazıyorsun. Evlenirken bile yazıyorsun, çiziyorsun. Yazmak çok önemli. Borç ayeti en uzun ayet. Ne diyor Allah Azze ve Celle? Yazın diyor, değil mi? Yazmak çok önemli. Yazdığın zaman inkar edemez. Sen yazıyorsun, ben altına imza atıyorum. Ben yazıyorum, sen altına imza atıyorsun. Çok önemli, evet. Ha, demek ki kulun ne yaptığı zaman, niyet ettiği zaman ya da bir şeyi, neyi işlemeyi, bir şeyi murad etmeyi o eyleme ney? Terkine göre ne yaptığında? Tercih ettiğinde. Hepsi aynı anlam. Ama kim? Abdi diyor değil mi? Abdi. Kulum. Evet. İza erade abdi en ya'mele seyyiyeten. Kulum bir kötülük, bir seyyiye işlemek istediği zaman, bir kötülüğü işlemeye niyet ettiği zaman, evet, فَلَا تَكْتُبُوهَا عَلَيْهِ, aleyhinde yazmayın. Kötülük aleyhde yazılır çünkü lehte yazılmaz. Hatta yâmeleha, ta ki onu işleyinceye kadar. Evet. İstiyorsun kötülük işlemek, niyet ediyorsun kötülük işlemeye. He. Bu niyetini Allah yazacak mı? Yazmayın diyor. Ta ki ne zamana kadar? Onu işleyene kadar. Burada abd kelimesi kullanılmış. Kul. Ne demek burada? He. Muhtemelen abdi diyor. Yani kulum. Bakın dikkat edin. Kulum, kulum. Ne demek buradaki kul? Şunu şöyle de diyebilirdi. Kul günah işlemek istediği zaman. Bir seyyiye işlemeye niyet ettiği zaman. Yani el abd diyebilirdi. Buradaki lamut tarif zaten kimin kuluydu? Allah'ın kuluydu. Ona giderdi. Ama daha kastı. Daha ne? Kastı güçlü olan, ifadesi güçlü olan kelimeyi kullandı. Kulum. Benim kulum. Benim kulum. Benim kulum. Kul demedi. Benim kulum. Evet. İşte, gelecek birazdan. Benim kulum. Ne yaptığında? Bir günah işlemeye niyet ettiğinde. Evet. Buradaki abdi kulumdan kasıt bimanel abid el muti. Allah'a kulluk eden, ibadet eden, ona itaat eden demek. Bir mana. Bir manası Allah'a kulluk eden, ibadet eden, itaat eden, yani itaatkar kul. Ey abidi, yani ne demek abidi? Kulluk eden bana. İtaat eden. Evet. Bir mana bu. وَقَدْ تَكُونُ بِمَانَ الْ Evet. مُعَبَّدَ الْمُذَلَّلْ Ya da ne? Allah'a karşı zilletini ortaya koymuş, ibadetini Allah'a zilletle, boyun eğmeyle ortaya koyan ki ne demiş müellif? وَالظَّاهِرْ اَنَّهُ مُقَيَّدْ بِالْمُؤْمِنِ İşte kastedilen ne? Mü'min. Çünkü iman olmadı mı kötülük ya da iyilik işlemenin ne anlamı var ki arkadaşlar? İman olmadı mı binlerce iyilik işle hiçbir faydası yok. Çünkü gideceğin yer ne? Nar-ı cehennem zaten. O halde bu hadis kimden bahsediyor? Mümin kuldan, yani itaat eden abid kuldan. Evet, ondan bahsediyor. Evet. He, demek ki burada mümin kulum, bana itaat eden mümin kulum, iman etmiş kulum, bir günah işlemeye niyet ettiğinde ya da tercihini ne yaptığında, niyetin lehinde kullandığında, terkin değil, niyetin lehinde kullandığında, her ikisi de aynı kapıya çıkıyor. He. Peki dedik ya, bir kötülük işlemek, bir kötülük yapmak, bir kötülüğü amel etmek. Nedir bu amel? Vel amel gad yuradu bihi amelül kalp vel cevari. Hem kalp ameli de olabilir hem de organ ameli de olabilir. Ne demek kalp ameli? Kaç türlü amel var? Kaç türlü amel var arkadaşlar? Bir, uzuvlarla yapılan. En meşhur olduğu için. İki, lisanla yapılan. Üç, kalple yapılan. Uzuvlarla yapılanı biliyorsunuz işte. Namaz. Uzuvlarla. Kalp, Allah'tan korkmak, ona tevekkül etmek, Allah'ı sevmek. Bunlar kalp amelleri. İki, lisan. Doğru söylemek, konuşmak, Kur'an okumak, eşhedü en la ilahe illallah demek, değil mi? Bunların hepsi. Biz bunu nerede topluyoruz? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Burada lisan ameli nerede? Lisan ameli nerede? Dille söylemek. Kalp ameli nerede? İtikat etmek. Uzuv ameli nerede? Gereğini yapmak. Onda olduğu gibi. Diyor ki burada müellif, kulum, mümin kulum, bir günah, seyyiye, birazdan günah alacağız, bir günah işlemek, yani amel etmek istediğinde, amel yani işlemek, eylem olarak, yani kalp ameli de olabilir diyor, uzuv ameli de olabilir. Diyor ki ve huve zahir, zahir olan budur, yani sadece ameli neye hasretmek değil, uzva değil, kalp ve ney, uzva birden hamletmek. Çünkü lisan zaten onun neyi, müstelzimatı. Bir şey kalple ne yapılmışsa, itikat edilmişse, uzva sirayet etmişse zaten dille ne yapar, gelir. Diyor ki li'ennehu gaccae, çünkü diyor bunun hem kalp hem de uzuv ameli olduğunu gösteren bir delil var. Ma yedullu ala enne amelel kalp yu'ahaz bihi. Çünkü bir delil var diyor. Kalp ameli insandan ne yapılır? Sorulur. Kalp ameli insandan ne yapar? Sorulur. İnsan ondan mesuldür. Hesaba çekilir. Nedir? Ve yüzza aleyhi. Lehte ise mükafatını görür. Aleyhte ise cezasını görür. Kâle Allahu Teala, diyor ki Allah Azze ve Celle, ve men yurid fihi bi ilhat, kim ki diyor, Mekke'yi kastediyor, haremi, ve men yurid fihi bi ilhadin bi zulmin, kim ki o haremde zulümle ilhat yaparsa, zulümle ilhat ortaya çıkarırsa, ilhat ne? Hakkı neye eğirmek? Batıla eğirmek. Yoldan çıkmak. Bir nevi zındıklık. Zulümle birlikte onu ne yaparsa, o ilhadı ortaya koyarsa, nuzikhu min azabin elim. Biz ona neyi tattırırız? Elim azabı. Yani burada ilhattan kasıt mülhitlik. Zulüm. Yani ne? Doğrudan uzuv değil ya, ne? Kalp ameli. Yani sen haremin içinde eğer, haremde kötü şeylere ne yaparsan, azmedersen, niyet edersen, bunu kalbinden ne yaparsan, geçirirsen, kalbinden Allah muhafaza, Allah sana bunu ne yapar? Sorar diyor. Evet. Harem-i şerife has bir özellik bu. Fihi dediği haremi kastediyor. Evet. Daha sonra diyor ki ve fil hadisi sahih, sahih hadis ki Buhari Müslim rivayeti, diyor ki İzel takal Müslüman, iki Müslüman, bu iki Müslüman da olabilir, iki Müslüman grup da olabilir. İki Müslüman karşılaştıklarında bir seyfeyhime, kılıçlarıyla vuruşacaklar. Fel katil vel maktul finnar. Öldüren de öldürülen de ateştedir. Ebediyen kalacak değil, yanlış anlamayın. Öldüren de öldürülen de ateştedir. Galu dediler ki hazel katil, öldüreni anladık da fema ba'lul maktul, öldürülenin günahı ne? Gale dedi ki innehu kâne harisan ala katli ahi. Çünkü kardeşini öldürmeye hırs bitmişti. Neyle? Kalple. Ondan dolayı o da cehenneme atıldı. Demek ki kalp ameliyle de ne yapabiliyorsun? Mesul olabiliyorsun. Dikkat edeceğiz. Niye bunları veriyor? Cem edecek şimdi birazdan. Diyor ki وَقَجَّاءَ قَيْدُ الْهَمْ. Bu hemmin, iradenin kaydı şununla gelmiştir diyor. Şu lafızda. Bil azmil cazim. He. Ne demek azim? Niyet değil. Ya ne cazim? Kesin bir şeye niyet etmek. Yani böyle dolan baş değil. Ya yani aklına geldi gitti, o değil. Kesin niyet ettin. Kesin niyet ettin. Kesin. Yalan söylemeye kesin niyet ettin. Adamı dövmeye kesin niyet ettin. Haram yemeye kesin niyet ettin. Yoksa insanın aklına çok şeyler gelir arkadaşlar. O gelenler değil. Gelenler değil. Kesin olanlar. Kesin niyetler. Yani uslubuna varıncaya kadar düşündün. Hani binareyi çalan kılıfını uydurur hazırlanmış ya. Yani şimdi insanın aklına gelir canım, yolda gidiyorsun, para gördün, şunu alsam mı almasam mı? Yok. Gittin, tamam mı? Parayı gördün yolda ya da adamın dükkanında, ya benim bunu almam lazım. Nasıl alacağım? İşte gece şöyle gelmem lazım, şöyle plan yapmam lazım dedin, kurdun, cezmettin. Ama sonra Allah'tan korktun ya da başka bir olaydan dolayı ne yapmadın bunu? İcra etmedin. Bu olay farklı. Yani neden bunu veriyor? Çünkü bu rivayette başka bir rivayetin arasını bulacak. Bu rivayette başka bir rivayetin arasını bulacak. Biz biliyoruz insanın aklından her şey ne yapar? Geçer. Önemli olan ne yapmayı, niyeti onu, o meseleyi niyet etmede ne yapmamak, ısrarcı olmamak. Onu kastediyor. Diyor ki Fefil Musned, İmam Ahmed'in Müsned'inde min hadis Hureyni bin Fatih, Hureyni bin Fatih'in rivayeti, diyor ki men hemme bi hasenetin, bir hasene işlemeye niyet eden, ama nasıl niyet eden? Kesin niyet eden. Ya'lemullahu, Allah da bilir, ennehu gad eş'ara biha kalbe. Geldi. İyi işlemeye, hasene işlemeye niyet etmiş. Peki kesin niyeti nereden çıkarıyoruz? Diyor ki Allah da onun kalbiyle bunu gerçekten istediğini bilir. Gördük. Gerçekten. Kalbiyle onu istediğini bilir. Gerçekten kalbinde onu hissettiğini ne yapar? Bilir. Ha, diyor ki işte yani sadece işlemeyi istemek değil, kesin bir dille onu, kesin bir niyetle onu istemek. O da ne? Bizzat Allah'ın onun kalbinde istediği bu şeyin kalbine yerleştiğini ne yapması? Görmesi, bilmesi. O kalbe onun yerleşmesi. Öyle olursa bitmedi. Ve harasa aleyha, o iyiliğe haris olursa, yani o iyiliği işlemeye hırslı olursa. Yani demek ki iyiliği işlemeye niyet etti, sadece o değil. Kalbinde öyle yer etti ki bu iyiliği işlemeyi hissettiğini Allah bildi. Kul da ona ne oldu? Hırslı oldu. Anladık? Yani böyle olursa ne olur? Kutibet lehu hasene. Okula bir iyilik yazılır. Okula ne yapar? Bir iyilik yazılır. Ve men hemme bi seyyi'etin. Kim de bir kötülük işlemeye niyet ederse, ama kötülük işlemeye kesin bir şekilde niyet etme. Evet, kast etme. Lem tukteb aleyhi. Yazılmaz. Yazmıyor Allah. Ve men ameleha, kim ki onu işlerse o kötülüğü, kutibet vahide. Kaç yazılır? Bir tane yazılır. Ve lem tudaaf aleyhi, üstüne katılmaz. Evet. Daha sonra diyor ki fehadihin nusus, bu naslar yukarıda söylediği, yani hem o haremdeki ilhat, hem de iki Müslümanın birbirini öldürmesi meselesi, hem de bu son hadis, tasluhu li tahsis umum kavlihi. Allah'ın bu hadisteki, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'tan naklettiği bu hadisteki genel neyi, genel hükmü ne yapar? Özelleştirir. Has kılar. Neydi o genel hüküm? İza erade en ya'mele seyyi'eten. Kul kötülük işlemeye ne yaparsa, niyet ederse, fela tektubuha. Yazmayın o kötülüğü. Hatta ya'meleha. Ta ki o kötülüğü ne yapıncaya kadar? İşleyinceye kadar. Diyor ki ve hâzâ la yuhalifu, işte bu muhalif değildir diyor bu nas. Neye? Kavlehu fis seyyi'e. Seyyi'edeki, yani kötülük işlemedeki, lem tukteb aleyhi, ona yazılmaz. İkincide ne diyordu? Kim ki, ha, ikinci hadiste İmam Ahmed'in müstedindeki, kim ki kötü bir iş işlemeye ne yaparsa, niyet ederse ona yazılmaz. Halbuki ilk hadiste ne diyordu? Kim ki kötü bir iş işlemeye niyet ederse ne yapılmaz? Yazılmaz. Ta ki onu ne yapıncaya kadar? İşleyinceye kadar. Diyor ki kavluhu, devam ediyor, le'enne azmel kalp ve tasmimahu amel. Demek ki bir ameli ne yapmak? Azmetmek. Yani ne demek azmetmek? Kesin bir niyetle ne yapmak? İstemek. Ve onun tasmimi, yani planıyla, projesiyle ya da efkarıyla meşgul olmak nedir? Bir ameldir. Amel. İştir. Nedir bir? Ameldir. İştir. Diyor ki kavluhu fe in amilaha fektubuha bimifliha. Eğer onu işlerse, yani o kötülüğü işlerse, ona onun bir neyini yazın? Mislini yazın. Yani seyyi eten vahide. Yani tek bir kötülük yazın. Kâlallahu teâlâ, daha sonra Allah'ın şu ayetini zikrediyor. Diyor ki men câe bil haseneti, kim ki iyi bir iş işlerse, felehu aşru emfâliha, ona 10 katıyla mükafat vardır. Ve men câe bil seyyiyeti, kim de kötü bir işle ortaya çıkarsa, felâ yüzzâ illa mifleha, ona sadece onun misliye ne verilir? Ceza verilir. Ve hum la yuzlemu. Evet. Allah onlara ne yapmaz? Zulmetmez. Onlar zulüm görmezler. Daha sonra başka bir ayeti veriyor. Diyor ki men amile seyyi'eten, kim kötü bir iş işlerse, bak işlemek ayrı, işlemeye azmetmek ayrı. İkisinin arasını buluyor, anladınız mı? Yani arasında fark yok diyor. Yani sakın diyor birbirine muhalif gibi farz etmeyin. Evet. Devam ediyor. Fela yüzza illa mifleha. Kim ki kötülük işlerse, yani ona ancak bir misliyle ne verilir? Ceza verilir. Ve men amile salihan, kim de iyi bir iş işlerse, min zekerin ev unsa, erkek olsun, kadın olsun, ve mu'minun, ama ne olsun? Mümin olsun. Fe ulaike yedhulun el cennet. Onlar cennete girerler. Yurzakune fiha bi gayri hisab. Hesapsız bir şekilde orada ne yaparlar? Rızıklandırılır. Yani bize neyi gösteriyor burada? Diyor ki bize, bir hadiste kulum bir kötülük işlemeye niyet ederse onu yazmayın. Ta ki onu işleyinceye kadar. Diğer hadiste de diyor ki kulum bir kötülüğe niyet ettiğinde ona o kötülük yazılmaz. Ayette de diyor ki kul kötülük işlediğinde. Niyet ayrı, işlemek ayrı. O halde arasındaki ney bunun? Cem noktası ne? Ne? Niyet etmekten kasıt, nasıl niyet etmek? Nasıl niyet etmek? Kesin bir şekilde niyet etmek. Yoksa öyle akıldan geçti, geldi vurdu gitti. Yani sahabe diyor ya Allah Resulü, hani ayet iniyor. Neydi ayet, hatırlayan var mı? İman edip imanlarına hiçbir zulüm karıştırmayanlar, bulaştırmayanlar var ya, emniyet, hidayet, esenlik onlar içindir. Ayet inince sahabe ne yapıyor? Geliyor aleyhissalatü vesselam, ne diyor? Aynen. Allah Resulü, içimizden bir insan var mı aklından bir şey geçirmesin? Bir tane Allah kulu gösterin. Var mı? Hatta bazı rivayetler var. Evlere kapamıyorlar, yani sokaklara çıkmıyorlar ya. Kolay mı yani? Sokakta gideceksin, kadın geçecek, aklından bir şey geçmeyecek. Ya da altıncı işte sarrafın yanından gideceksin, aklından bir şey geçmeyecek. İnsanoğlu. Ha, bunun üzerine ne diyor? O şirk, o şirk, o zulüm değildir. Daha sonra şirk meselesini hatırlatıyor. Ama neticede şu var. Yani sahabe bile bu duyguya ne yapabiliyor? Kapılıyabiliyor. Ha, bunu bize ne özdeşliyor? Hangi ayet? Ve in tubdu ma fi enfusikum ev tuhfuhu yuhasibkum bihillah. Siz bir şey içinizde gizleseniz de onu açığa vursanız da Allah size hesaba çekecek ondan. Açığa vurmayı anladık, amele gizlemek. Daha sonra Allah onu affediyor. Ama affettiği ne? Affettiği ne? He, affettiği ne? Gelip geçenler. Yoksa kesin bir niyetle azmettiklerin değil. Anladık mı? Gelip geçenler. Yoksa kesin bir niyetle azmettiklerin değil. Sen kesin bir niyetle azmet. Bütün planlı projesini yap. Ondan sonra ben bunu işlemedim. Niye işlemedin? Allah için mi işlemedin, yoksa başka şeylerden korktuğun için mi? He, Allah için işlemediysen ehven. Muhtemel. Tamam. Allah'ın meşiyetindesin. Ama kanundan korktuysan eğer, sopadan korktuysan eğer, birazdan gelecek kayıt zaten. Bir şey için terk edecek onu. Başka işin içeri terk hiç kıymeti yok zaten. O zaman işlemiş gibidir. Daha büyük suç. Evet. Fe in terekeha min ecili. İşte benden dolayı terk ederse. Benden dolayı. Çok önemli. فَكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً. Ona bir hasene olarak yazın. He, niyet etti kötülüğe ama Allah'tan dolayı, Allah'ın ecilinden dolayı terk etmedi onu. Ya ne? Babasından korktuğu için. Kanun gücünden korktuğu için. Ya da ya toplumda hırsız derler ya da toplumda mücrim derler denmesinden korktuğu için. Yani siz bir sürü neden üretin. Öyle değil. Ya ne? Benden dolayı terk etti. Yani kayyede terkeha bi ennehu min eclillahi teala. Allah'tan dolayı terk etmeyle takit etti. Kayıt altına aldı. Ey havfen minhu. Kimden korkarak? Allah'tan korkarak. Ve hayaen. Allah'tan utanarak. Haya ederek. Amma izâ terekeha acizen. Ha, bak güzel bir nokta. Evet. Bazen de kanundan korktuğu için ya da işte birileri der ki'den korktuğu için değil. Aciz kaldı ya. Yani atıyorum şimdi, yani geldim, aldım elime silahı, zalimane bir şekilde gideceğim. Kimi öldüreceğim? Şeyi öldüreceğim. Niyet ettim, çıktım yola. Cemil'i öldüreceğim. Tak geldi şey, Halim ayağıma iki kurşun sıktı, serdi beni yere. Ne oldu şimdi? Gidemedim ona. Onu öldürmem mümkün değil. Aciz kaldım. Ya da işte arabayla gidiyordum, kaza yaptım. Polis çevirdi. Ya da polis çevirdi. Yani. He, bak ne diyor şimdi. Diyor ki amma izâ terekeha acizen, aciz kaldığı için terk ettiyse, ev hafen minel halk, mahlukattan dedik ya, korktuğu için terk ettiyse, ev li arzın ahar, ya da başka bir nedenden dolayı terk ettiyse, fe inna la tukteb lehu hasene, ona bir hasene yazılmaz. Ona ne yapılmaz? Bir hasene yazılmaz. Bel rubbema kutibet aleyhu seyye, belki de ne yazılır? Seyye yazılır. Onu ancak kim bilir? Allah bilir. Dedik ya, çok önemli bu. Ve fi hadis İbn Abbas, İbn Abbas hadisinde demin okuduk ya, ve men hemme bi seyyi'etin felem ya'melha. Kim ki bir kötülük işlemeye niyet eder, yapmazsa ketebehallahu lehu, Allah onu onun için yazar, indehu katında haseneten kamileten. Tam bir ney? İyilik olarak yazar. Evet. Fe ekkedeha bi kavlihi indehu, kendi katında yazar. Diğer hadiste yazar dedi. Kendi katı dedi mi Allah? Demedi. Kendi katında dedi. Ve bir kavli kamileten, tam bir iyilik dedi. Demek bu İbn Abbas hadisinde Ebu Hureyre hadisine göre iki ne var? Fazla kelime var. Bir kendi katında yazar, İki, tam bir iyilik olarak yazar. Ve huve mukayyet bima fi hadel hadis, işte bu hadiste olanla mukayyet, yani en yekune ademu ameliha min ecillahi teala. Neden terk edecek? Allah'tan dolayı terk edecek. Eğer öyle olursa tam bir iyilik ne yapar Allah Azze ve Celle? Yazar. Allah'tan dolayı değil de bir acziyetten ya da bir şeyden korktuğundan dolayıysa iyilik yazmayacak. Belki de kötülük yazacak. Çünkü azmetmiş, cezmetmiş, bütün plan projesini yapmış, ortaya çıkmış. Ama yok yani, bazen insanın aklından geçer. Euzubillahimineşşeytanirracim der, onu bir kenara iter, o ayrı bir olay. O hatır-ı bal dediğimiz zihinden geçirmedir, o apayrı bir olay. Evet. Diyor ki ve izâ erâde en ya'mele haseneten. Kim de diyor bir iyi işi, haseneyi yapmaya ne yaparsa, niyet ederse, ama felem ya'melha, onu yapmazsa, fektubuha lehu haseneten, ona bir ne yazın? Hasene yazın. İlâ âhirihi, hadisin sonuna kadar. Ama yok, ne yaparsa, niyet eder de yaparsa, kaçtan kaça kadar yazın? 10 mislinden kaça? 700 misline kadar yazın. Diyor ki ca'e vasfuha fi hadif İbn Abbas el Muşar ile. Evet. Yukarıdaki diyor İbn Hadis hadisinde diyor, İbn Abbas hadisinde diyor, bunun vasfı nasıl olduğu gelmiştir diyor. Bi enneha kamile. Nasıl bir iyilik? Tam bir iyilik. Ve hada tafaddulun minallahi teala. Bu Allah'tan insanlara bir ney? Fazilet. Nasıl? El kerim el mennan ala ibadihi. Evet. Kullarına kerim olan, mennan olan. Felehul hamdü vel minne, hamd ve minnet Allah'a aittir. Fe eyyü kerem azam min haza. Hangi kerem bundan daha büyüktür? Elhammu bil hasene, iyilik yapmaya niyet et ama onu ne yapma? İşleme. Niyet et ama onu işleme. Yektubullahu bihi haseneten kamile. Allah sana ne yazsın? Tam bir iyilik yazsın. Ve amelül hasene, iyilik işleme ameli, yuktebu bihi aşru hasenat. Evet. Ama eğer bir de ne yaparsan o iyiliği işlersen, Allah sana 10 katından ila seb'atimiye hasen, 700 katına kadar ne yapar? İyilik yazar. Ve fi hadis İbn Abbas el müşar ile, evet, İbn Abbas hadisinde diyor işaret edilen, ila seb'atimiyeti da'fin lafzı var diyor. Yani 700 katına kadar. Burada 700'e kadar diyor. Kat demiyor. Burada kaç? 700 katına kadar. Yani demek ki ne yapabilir bu? Daha da fazla çıkabilir, artabilir. İlâ ed'af kefîrâ. 700 katından daha pek çok neye? Katlara kadar. Takdiri kimde? Allah'ta. Bu neye bağlı bu? Neye bağlı? O andaki ihlasına bağlı. Niyet edip yapma. Şimdi niyet edip yapma. Nasıl niyet edip yapma? Niyet edip yaparsın ama öyle bir dafi bir motivasyon olur ki onu yaptırmaya sana. Ne? Tamamen bu nedir? %100 şer'idir. Bazen de ne olur? %100 şer'i olmaz. Yani mesela örnek verelim. Örnek verebilir misiniz? Hocam mesela bir dilenciye bir şey vermeye çalışıyoruz. Tam dilenci mi, muhtaç mı, olmadığını bilemiyoruz. İçimiz biraz şey. O haraç. Tamam, o da olabilir ama öyle değil. Mesela zekat vereceksiniz. Zekat. Ne vereceksiniz? Zekat vereceksiniz. Şimdi zekatı nasıl vereceksiniz? Kalbinizde hiçbir ney duymadan, haraç, darlık duymadan ne yapacaksınız? Vereceksiniz. Kime vereceksiniz? Hak edene vereceksiniz. İyi de bu ne olacak? Allah'ın emriyle olacak, değil mi? Bazen ama insan mecbur kaldığı için de verir. Allah'ın emridir ama şer'i devlettedir. Şer'i devlettedir. Zekat memuru gelir kapısına, der ki ver. Gelmiş al der. Verir. Yani bu 700 kata kadar alabilir ecir. Ama bir adam düşünün, hiç zekat memuru yok. Aksine devlet diyor ki zekat vermeyeceksin. Vergi vereceksin. Ve bu adamı zekat verdiğini düşünün. Ya da şöyle bir örnek vereyim. Hayatında bir kez Mekke Medine'yi görmüş adamın Mekke Medine'deki namazıyla devamlı Mekke Medine'de yaşayan adamın Mekke Medine'deki namazını kıyas et. Yani devamlı orada namaz kılan adam şurada Harmantepe Camii'de namaz kılan adam pozisyonuna düşebilir. Ama bir adam düşün, hayatında bir kere görmüş. Nasip etmiş gitmiş, nasıl sarılır değil mi? Bunların hepsi doğru. Bunların hiçbirinde problem yok. Ama işte o 700'ü sen yukarılara çıkarmak istiyorsan işte o motivasyon çok önemli. Yani o ruh hali çok önemli. O ihlas. Yani seni o işe sevk eden olay ne kadar %100 saf. Ama olmayabilir yani. İşte zekat memuru geldi adamın önüne. Tak verdi. Bir sıkıntı da duymuyor ama verdi. Ama bir de bir devlet düşünün. Zekat veremezsiniz diyor. Harbe diyor. Ya da bir devlet düşünün. Çocuğunu sünnet ettiremezsin diyor. Ettirirsen yedice sülaleni ne yapıyor? Sibirya'ya yolluyor. Olmuş işte Rusya'da. Nerede? Bulgaristan'da. Bulgaristan'da işte Arnavutluk'ta olmuş. Şimdi o adamın çocuğunu sünnet ettirmesindeki ecri düşünün. Bir de Suudi Arabistan'daki adamın çocuğunu sünnet ettirmesindeki ecri düşünün. Öyle bir şeyi göze almış ki öbür ki. Düşünün yani. Acaba Suud'daki öyle bir durumla karşı karşıya kalsaydı onu göze alabilir miydi? Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Ya bunlar yani tamamen neyle alakalı? O anki haleti ruhiye ile alakalı. Evet. Diyor ki yani ekfer min sebami yani 700'den daha fazla felhamdülillah littavli vel kerem felen yuhlik alallah illa men la yasluh littafaddul ve leyse ve ehlul lidalike. Evet. Diyor ki vel maksud minel hadis kema tekaddeme fi nezairihis sabika. Hadisten maksut olan ne? Ancak daha önce geçtiği gibi. Ne diyor? Kavluhu yekulullah. Allah der ki. Allah ne yapar ki? Der ki. İza arade abdi. Kulum istediğinde. Yani fe esnedel kavl ilallah. Sözü kime isnat etti? Allah'a diyen kim? Allah. Vasfen lehu bizalike. Allah neyle vasfetti? Söz söylemeyle vasfetti. Ve hazel kavl min şer'ihi levi, bu kavil, bu söz Allah'ın şeriatinden ellevi öyle ki fihi va'duhu li ibadihi. Evet, onda ne var? Kullarına neyi? Vadi var. Ve tefadduluhu aleyhi. Kullarına neyi var? Neyi? Fazlı keremi var. Ve huve gayrul Kur'an. Ve bu Kur'an da değil. Öyleyse mahlukan. Kur'an değil ama vahiy gayrı metlub ama öyleyse mahlukan. Kur'an olmasa da ne değil? Mahluk değil. فَقَوْلُهُ تَعَالَى غَيْرُ خَلْقِهِ. Çünkü Allah'ın neyi? Kavli, mahlukatının neyi? Gayrı. Neden? Neden? Çünkü Allah'ın kavli neyinden? Neyinden? Emrinden değil mi? Allah'ın kavli emrinden değil mi? Emrinden. Bununla alakalı bir sürü rivayetler aldık burada. Allah Azze ve Celle emriyle mahlukatını ayırmıyor mu? Ne diyordu? Dikkat edin, emretmekte, yaratmakta kime aittir? Allah'a aittir. Bunu unutmayacağız. Yani bunlar hep birbirine zincirleme bağlı. Yani şimdi işte diyoruz ya, Buhari'yi ben tercümesinden okurum. Oku, ne anlayacaksın tercümesinden? Allah Resulü dedi ki ezberle, şerhine döneceksin. Şerhine dönmeden Buhari'yi anlamak zor. Şerhine döneceksin. Okuyacaksın şerhini. Yoksa bu irtibatları ne yapamazsın? Kuramazsın. Tamam, böyle bir hadis Buhari'de var da neden bu hadisi burada zikretmiş? Maksadı ne? Gayesi ne? Sıbakı ne? Siyakı ne? Ha, bunları anlamak için ne yapacaksın? Şerhinden istifade edeceksin. Bilmiyorsan birbirlerine ne yapacaksın? Soracaksın. Şerhinden istifade etmek için de Arapça bilmek lazım. Evet. Ha, bugün Fethül Bari'nin tercümesi var. Az çok muhtasar. Yani işte idare eder. Evet. Gelelim şimdi Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarını bilmenin nelerine? Semerelerine. Evet. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarına iman etmenin faydaları ne? Yani Allah Azze ve Celle'nin bu dersleri niye alıyoruz bunları? İşte sıfatı Allah'ın kelamı mesela. Değil mi? He. Ne fayda sağlar? Bir, diyor ki kul Allah'ın isim ve sıfatlarını kendi için bir örnek kabul eder. Allah'ın, yani biz bunları boşuna almıyoruz ya. Yani sadece cehmi hep söylüyorum. Önce isim ve sıfatların zatta, nefiste tecellisi, sonra kimde tecellisi? Toplumda tecellisi. Önce nefiste tecelli edecek, yerleşecek, sonra toplumda yerleşecek. Toplumda yerleşirken doğruyu anlatmayla yerleşecek, yine muhaliflere ne yapmayla? Reddiye vermeyle yerleşecek. Ama önce can, sonra canan. Önce can, önce nefis. Önce burada yerleşecek. Burada yerleşmedikten sonra sen istediğin kadar cehmiye reddiye ver. Hiçbir kıymeti yok. Şimdi ne fayda sağlar? Diyor ki kul Allah'ın isim ve sıfatlarını kendi için bir örnek kabul ederek, sadece Allah'a değil, isim ve sıfatlarını kendi için bir örnek kabul ederek kendine yaraşır bir şekilde bunların içerdikleri anlam ve inceliklerle nitelenmeye ve kendini bu vasıf ve niteliklerle süslemeye gayret eder. Evet. Çünkü akıl sahibi olan herkes şunu iyi bilir ki her seven sevdiğinin sıfat ve özellikleriyle nitelenmeyi hoş görür. Görüyor musunuz cümleyi? Evet. Çünkü akıl sahibi olan herkes şunu iyi bilir ki her seven sevdiğinin sıfat ve özellikleriyle nitelenmeyi hoş görür. Yine her sevilen de kendini sevenin kendine ait sıfatlarla nitelenip süslenmesini hoş görür. Sadece sevenin sevilenmesi değil, sevilenin de ne yapması? Bir daha okuyalım. Çünkü akıl sahibi olan herkes şunu iyi bilir ki her seven sevdiğinin sıfat ve özellikleriyle nitelenmeyi hoş görür. Yine her sevilen de kendini seveni kendine ait sıfatlarla nitelenip süslenmesini hoş görür. Evet. Böylece bu seven kulu sevdiği ve kulluk ettiği Allah'ın sıfatlarıyla nitelenip süslenmeye çağırır ki bu karşılıklı sevgi her birine yaraşır bir şekilde gerçekleşir. Örneğin Allah cömerttir, cömertleri sever. Rahimdir, rahmet edenleri sever. Refiktir, yumuşak huyluları sever. İşte Allah'ın bu isimlerini bilen kul, bu isimlerin içerdiği cömert olma, rahmetli olma ve yumuşak ve iyi huylu olma sıfatlarıyla süslenmeye gayret eder. Allah'ın kulun kendi zatına uygun bir şekilde süslenmesini sevdiği, bundan hoşlandığı diğer bütün sıfatlar da böyledir. Demek ki bak bize bir fayda sağlayacak bu. Sen Allah'ı seviyor musun? Seviyorsan sıfatlarını da seveceksin. Sıfatlarını da mı seviyorsun? O sıfatlarıyla sıfatlanacaksın. Böylelikle Allah da seni ne yapacak? Sevecek. Evet. Yine Allah'ın isim ve sıfatlarını layık olduğu vecihiyle bilip onlara iman etmek kulda imanın tadına varması duygusunu sağlar. İmanın ne yapar? Tadına varır. Tadına. Şimdi ne demek bu? Yani kul Allah'ın isim ve sıfatlarının layık olduğu vecihiyle bilir, ona iman ederse bu imanı ona imanın tadına vakıf olmasını ne yapar? Sağlar. Muattıla, müevvile ve müşebbiyeden pek çok grup bundan mahrum kalmıştır. Şimdi onlar, dikkat edin arkadaşlar, sıfatları külliyen reddederek ya da kısmen reddederek sadece zındıklık yapmamışlar. Aynı zamanda imanın tadına da vakıf olamamışlardır. Dikkat edin bidatçilere, hiç müstakim insanlar değildir. Siz televizyonda bir tane Gargamel gösterin bana. Bir tane Gargamel. Cehmiye'den, Mutezile'den dem vurup Ehl-i Sünnet'i ne gören? Kerih gören. Bir tane müstakim adam göster. Gösteremezsiniz. Mümkün değil. Hepsinde bir kusur vardır. O kusur nedir biliyor musunuz? İmanın tadına varamama kusur. Evet. Diğer bir fayda, Allah'ın ilim, İhata ve maiyet. Ne demek ilim? Bilmesi. İhata kuşatması. Maiyet beraber olması. mahiyye sıfatlarına iman eden kulun bu imanı onun kendini her yerde ve her zaman gören, gözeten ve onun yaratıklarına şahit olan Allah Azze ve Celle'den korkmasını ne yapar? Sağlar. Evet. Allah'ın işitme sıfatına iman eden kul Allah'ın onu her yerde ve her zaman işitip duyduğunu bilir. Ve hayırdan başka bir şey söylemez. Yine Allah'ın görme, bakma ve göz sıfatlarına iman eden kul Allah'ın onu her zaman gördüğünü bilir ve hayırdan başka bir şey ne yapmaz? Yapmaz. İşte kulun Allah'ın kendini işittiğini ve gördüğünü bilmesi, her söylediğinde ve yaptığında dikkatli olmasına, helallere ve haramlara dikkat etmesini sağlar. Görüyor musunuz? Yani bunlar hep, ya helal haram işte nasıl? Hocam Allah'ın isim sıfatlarının bunlar ne alakası var? Çok var. Çok var. Yine Allah'ın sevdiğini ve razı olduğunu bilen kul, mabudunun ve sevdiğinin hoşlandığı ve rıza gösterdiği şeyleri yapar. Yine Allah'ın gazap, kür, hoş görmeme, essah, öfkelenme, elmak, kızma, el esef, hiddetlenme, lanet etme sıfatlarını bilen kul, Mevlasını kızdıracak ve onun hoşuna gitmeyecek işler yapmaz. Ki Rabbi onu öfkelenmesin ve kızmasın, sonra da ona lanet edip rahmetinden kovmasın. Görüyor musunuz? Bunlar birbirine bağlı. Zincirleme. Yine Allah'ın sevinme, güler yüzlü olma, mutluluk duyma ve gülme sıfatlarını bilen kul, kullarına gülen, onların yaptıklarından mutluluk duyan ve onlara gülen Rabbin söylediklerine ve istediklerine kulak verir. Çünkü biz gülen bir Rab'den hiçbir zaman ne yapmayız? Hayrı esirgemeyiz. İbn-i Kayyım'ın sözü. Çünkü biz gülen bir Rab'den hiçbir zaman hayrı esirgemeyiz. Sana gülen bir insandan, tebessüm eden bir insandan hayrı esirger misin? Alakaya bakın. Yani 40 yıl düşünsen aklına gelmez. Allah'ın gülmesinin bizim üzerimizdeki neyi? Etkisi. Yani demek istiyor ki Allah sana gülüyorsa hayrı ondan esirgeme. Ne demek? Ne demek? Haşa. Allah'ın hayra mı ihtiyacı var? Hayır. O demek değil. Sana gülüyorsa o halde onu güldürecek işler yap. Kızdıracak işler yaptırma. Gülme sıfatını senin işlediğin eyleme ne yap? Öz kıl. Yani onu güldürecek işler işte. Gülsün Allah. Başka onu sevindirecek işler işte. Ne yapsın Allah? Sevinsin. Gülmeye ihtiyacı mı var? Haşa. Sevinmeye ihtiyacı mı var? Haşa. Şimdi adam diyor ki Allah kızar. Onu kabul ediyor. Ama gülmez diyor. E niye? Gülmek daha iyi bir sıfat. Kızmak eksiklik sıfatı. Böyle anlasak Allah'a güldürecek işler işle. Allah'a sevindirecek işler işle. Aynen Allah'a üzecek, Allah'a kızdıracak işler. İşlem örneğinde olduğu gibi. Bunlar ne? Birbirine bağlı. Evet. Burada duralım. 3 tane madde zikrettik. Gerilerini de inşallah önümüzdeki ders ne yaparız? Zikrederiz. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.